मुझे तड़पाता है, मान जा दीवानी, दूर मुझसे क्यों जाता है, छोड़ दे बहाने, छोड़ दे बहाने, मान जा दीवाने, I love you, I love you, I love you, एक बात तो कह दे तू ता